الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انعام کی 99 آیات کی تفسیر تقریبا مکمل ہو چکی ہے کیونکہ آخری آیات کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا جس پر غور و تفکر کرنے والا شخص کم از کم یہ ضرور تسلیم کرے گا کہ ایک ذات اس کائنات میں ایسی ضرور ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے۔ چنانچہ جب ایک ذات ایسی عظمت و قدرت والی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ تسلیم بھی کرنا پڑے گا کہ اسی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اسے اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے، اپنا حاکم تسلیم کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ شریک وہی ہو سکتا ہے جو اس نظام کائنات کو چلانے میں شریک ہو، اور چونکہ اور کوئی اس نظام کائنات کو نہیں چلا رہا، ایک ہی ذات چلا رہی ہے، تو کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور سے، یہ کیونکہ اللہ کی عظمت کی باتیں چل رہی تھیں، اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی سبزی نکالی، ہر اگنے والی شے نکالی، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی، اور پھر ہم نے اس سے ایسے دانے نکالے جو ایک دوسرے پہ چڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم نے کھجور سے اس کے خوشوں سے ایسے گچھے نکالے کھجور کے جو جھکے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے کھجور لگی ہوئی دیکھی ہو تو اس میں ایک ایک کھجور کے اندر بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں باریک باریک، اور ان میں کھجوریں لگی ہوتی ہیں اور وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور ہم نے باغات جو انگور کے ہیں اور زیتون کے ہیں اور انار کے ہیں، یہ تمام چیزیں کسی بات میں تو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، جیسے پتوں میں یا رنگ وغیرہ میں، اور کئی باتوں میں غیر متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، جیسے ذائقہ سب کا مختلف مختلف ہوتا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تو تم نظر کرو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے، یعنی درخت کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ اور اس کے پکنے کو پر غور کرو، پکنے کو دیکھو۔ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل آم ہے، اسی کے آپ مثال لے لیں، پہلے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل اتنا سا، مطلب پہلے بور نکلتا ہے، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی کیریاں جس کو ہم کہتے ہیں بنتی ہیں، پھر وہ تھوڑا سا بڑا سائز ہو جاتا ہے، لیکن کچا ہوتا ہے، کھائیں تو انتہائی کھٹا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی کو آپ بڑا ہونے کے بعد توڑ دیں، جیسے آج کل تو کاربائڈ میں ہی پکائے جاتے ہیں اس کو، مطلب پال جس کو کہتے ہیں، پال لگائی جاتی ہے اور پھر پکتے ہیں، اگر ہم درخت پہ چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ یہ مطلب ہرے سے یلو کلر کا ہو جاتا ہے، بعض ہرے کلر میں بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، نسلیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن بہرحال کیسا، پھر یہ کتنا شیریں ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، آدمی سونگتا ہے تو فرحت حاصل ہوتی ہے، کھاتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام باتوں پہ غور و تفکر کرو، جب ان پہ غور و تفکر کریں گے تو ضرور یہ دل تسلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات اس کائنات میں موجود ہے جو ان پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہی ہے، ان میں پکپن جو پیدا کیا، کچے سے اس کو پکے کی طرف لے کر آئے، وہ ضرور کسی ذات کا کارنامہ ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو جو جس کی قسمت میں ایمان نہیں، وہ ان باتوں میں غور و تفکر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف مائل نہیں ہوگا، اس کی قدرت و عظمت کا اعتراف نہیں کرے گا، اور جو صاحب ایمان ہے وہ غور و تفکر کرنے کے بعد مزید اس کا ایمان مضبوط ہوگا، یا جس کی قسمت میں ایمان ہے انشاءاللہ وہ غور و تفکر کرے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جنوں کو شریک ٹھہرا دیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جنوں کو پیدا فرمایا، وخرقوا له بنین و بناتم بغیر علم، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت کی بنا پر۔ تو یہ کفار اللہ کے لیے بیٹیوں بھی ثابت کرتے تھے، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹوں کا بھی دعویٰ کرتے تھے معاذ اللہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ کوئی جن، کوئی بت، اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہو سکتا نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اس کو پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ یہ خاص طور پہ اس لیے بیان فرمایا کہ ایک اگر نمونہ پہلے سے موجود ہو پھر کوئی چیز تیار کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی چیز کو دیکھ کر تیار کیا گیا، اور ایک بالکل نئی چیز کی تخلیق کرنا جس کا نمونہ، جس کی مثال، جس کی نظیر پہلے موجود نہ ہو، یہ بہت حیرت انگیز بھی ہے اور بنانے والے کی عظیم قدرت پر دلیل بھی ہے۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیسے ہوگی اس کے لیے اولاد حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی صاحبہ، یعنی زوجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زوجہ اگر معذ اللہ کوئی ہو تو وہ اللہ کی ہی جنس سے ہوگی، کیونکہ مرد عورت ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے وہ بھی خدا ہوگی اور دوسرے خدا کا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی مؤنث خدا ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے لیے جب زوجہ کا تصور نہیں ہے تو اولاد کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خلق کل شیء، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، تو جب اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ جو اولاد ہوتی ہے اسے خود پیدا نہیں کیا جاتا، اسی طرح زوجہ کو خود پیدا نہیں کیا جاتا، تو اس اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اولاد ثابت کی تو اسے اللہ نے پیدا فرمایا، جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اولاد کہاں سے ہوئی، زوجہ کہاں سے ہوئی، لہذا خیال غلط ہے۔ وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی عبادت کے لائق ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالی واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ یا آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اور وہ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، کیا ہوا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے، خبیر ہے، لطیف معنی مطلب مکم پوشیدہ، جس کو کہتے ہیں پوشیدہ ہے، اور خبیر ہے یعنی خبردار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مطلب یہ ہے اس سے معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نفی نہیں ہو رہی۔ میدان معاشر میں بارہا احادیث اس پر گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں آگے آئے گا کہ بہت سی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اس دن دیکھ رہی ہوں گی، تو اس لیے مطلب خود قرآن عظیم سے احادیث، صحیح مضمون احادیث کے ثابت ہیں۔ صحیح احادیث کریمہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بروز قیامت اپنے اللہ تعالیٰ کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو یہاں اصل میں کہنا مقصود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح دیکھنا کہ ہماری نگاہ اس کو مکمل طور پہ گھیر بھی لے، جیسے آپ اس وقت مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ پورے میرے جتنا حصہ نظر آ رہا ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ہوتا ہے اس طرح دیکھنا کہ احاطہ نہیں ہو سکتا، ہماری نگاہیں سامنے والی چیز کو گھیرے میں نہیں لیتی ہیں پھر بھی زیارت ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مثلا یہ ہتھیلی آپ لے کے بالکل آنکھ کے قریب کر لیں، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہتھیلی آنکھ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آنکھ نے پوری ہتھیلی کا احاطہ کر رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ جتنا حصہ آنکھ کے سامنے ہوگا صرف اس کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات رویت ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، دیکھنا ممکن ہوتا ہے لیکن احاطہ نہیں ہوتا، گھیراؤ نہیں ہوتا۔ میدان معاشر میں بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں جو نفی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی اس طرح زیارت نہیں کر سکتی کہ ذاتی بار تعالیٰ کا احاطہ کر لے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت اپنے شان کے لائق کروائے گا، اور کیسے کروائے گا یہ تو دیکھ کے پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کی عطا سے، تو ایسی زیارت ہوگی کہ احاطہ بھی نہیں ہوگا اور زیارت ہو جائے گی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس بے شک آئیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں، بصائر آنکھیں، مراد یہ ہے کہ ایسی دلیلیں آئیں جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھا تو اس نے اپنے لیے اس کو دیکھا، یعنی جس نے ان آیات کو دیکھا اور تفکر کیا قبول کیا تو اپنی ذات کے لیے کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا، اس کی اپنی ذات کو نفع پہنچے گا۔ ومن عمیا فعلیہا، اور جس نے نابینا پن اختیار کیا، اندھا پن اختیار کیا، جو اندھا ہوا تو فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے کفار تو کے لیے تو بہرحال نازل ہوئی تھی، لیکن مسلمان اس طرح عبرت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں، عبادات اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ ہمارا اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کو رد کریں گے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اسے بوجھ محسوس کریں گے، تو اللہ کا کیا نقصان، اس میں تمام وبال خود ہمارے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگہبان کا مطلب جیسے ایک بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ زبردستی چھڑی کے زور پہ سب کو روکتا ہے، ایسے نبی کریم نے فرمایا کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میرا کام ہے فقط تم تک بات کو پہنچا دینا، قبول کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، کوئی زور زبردستی نبی کریم کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتیں مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ ضرور آپ نے کسی سے پڑھا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کفار کے درمیان رہے اعلان نبوت سے قبل، اور آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمز دراز نہیں کیا، یعنی آپ کسی استاد سے آپ نے اکتساب نہیں کیا، لیکن جب آپ قرآن عظیم آپ پر نازل ہو، آپ اس کو بیان فرماتے ہیں اور بہترین انداز سے فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس طرح آپ کو مختلف قسم کی نشانیاں دیتے ہیں، اپنی آیات طرح طرح سے آپ کو بیان کرنے کے لیے پیش فرماتے ہیں، تو یہ تاکہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں اس بات پر کہ یا تو یہ اقرار کریں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن جب یہ غور و تفکر کریں گے تو 40 سال کی مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرتی ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے مطلب آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، کسی سے اکتساب نہیں کیا، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر جب نبی کریم نے کسی استاد سے نہیں سیکھا تو یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اسے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تو اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، یعنی اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالی خود ان سے بدلہ لے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ شریک نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ اس نے اسباب مہیا کر دیے، ایمان کے اسباب بھی ہیں، کفر اختیار کرنے کے اسباب بھی ہیں، اور ہمیں عقل عطا فرما کر آزمائش کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہے ایمان اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفر کو پیدا نہ فرماتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، صاحب ایمان ہوتے، لیکن اس کی مشیت ہے ہمارا امتحان لینا، لہذا ہمیں اس امتحان پر پورا اترنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کافر رہ جاتا ہے اس میں اللہ کی قدرت کا کوئی نقصان نہیں، کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس میں اس شخص کو کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے عدل و انصاف سے ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر کوئی وکیل ہیں، یعنی وکیل سے مراد وہی جس طرح حاکم ایسے حاکم ہیں کہ آپ زبردستی ان کو ایمان کی طرف مائل کریں، سختی ان کے ساتھ کریں، یہ نہیں، آپ کا کام ہے بتانا، قبول کر لیں ٹھیک، نہ قبول کریں تو ان کی شامت اعمال ہے۔ اب آگے ایک بہت ہی پیارا اصول بیان کیا جا رہا ہے جس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَسَبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم ان کو گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، بغیر علم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمنی میں، یعنی عدوًا بغیر علم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں گے دشمنی کی وجہ سے بغیر کسی علم کے، جہالت اور زیادتی کی وجہ سے یہ اللہ کو گالیاں بکیں گے۔ تو یہ ایک بہت پیارا اصول بیان کر دیا گیا کہ آپ کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں اس انداز سے، یعنی ایک ہوتا ہے رد عقائد باطلہ، وہ ایک اچھے اسلوب کے ساتھ کرنے میں حرج نہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بتوں کی بالفرض مذمت ہے، بتوں کا ناحق ہونا بیان کیا جائے تو ایک اچھے انداز سے بھی ممکن ہے، اور ایک ہے کہ کسی کو انتہائی حقارت کے ساتھ برا بھلا کہنا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ سامنے والا یقیناً جس سے بھی محبت رکھتا ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے، اس پر جب چوٹ پڑے گی اور غلط انداز سے ہوگی تو وہ سیخ پا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی زبان سے بھی کلمات نکلیں گے اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو برا کہے گا۔ اور چونکہ کہلوانے والا ہم ہوں گے، ہم نے ایسا انداز اختیار کیا کہ سامنے والا گالی دینے پر مجبور ہوا، لہذا وبال ہم پر بھی ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی بکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالی بکے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی بکو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی بکے گا۔ تو یہ گویا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی بک رہے ہو۔ تو گویا کہ وبال اس شخص پر ہوگا جس نے سامنے والے کو اس کام پر مجبور کیا۔ لہذا اگر مسلمانوں میں بھی مختلف مکاتب فکر ہیں، کسی کا عقیدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بہتر انداز بھی ہو سکتا ہے، اور اس عقیدے میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی کا اندیشہ ہے تو اس کو اچھے انداز سے آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ غلیظ زبان استعمال کرنا، سخت زبان استعمال کرنا، فحش الفاظ استعمال کرنا، گالیاں وغیرہ استعمال کرنا، یہ ویسے بھی علمی منصب کے خلاف ہوتا ہے اور اس سے لوگ بہت زیادہ بدظن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا مجمع جو ہے وقتی طور پہ محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، لیکن جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، سنجیدہ مزاج طبقہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ برا فیل کرتا ہے، اور اس کے نتائج پھر مرضی کے مطابق نہیں، پازیٹیو نہیں نکلتے بلکہ نیگیٹو نکلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی کا رد بھی کرنا چاہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اخلاق کا دامن تھامتے ہوئے کریں، تو پھر سامنے والا ہدایت ضرور قبول کرے گا۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے تبلیغ فرمائی، اور الحمدللہ کفار نے باطل عقائد کو چھوڑ کر آپ کی پیروی کو لازم جانا۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح مزین کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنے کا مقام ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات پہلے تو اسباب ہدایت مہیا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی ان اسباب کو رد کر دیتا ہے تو پھر جو وہ برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالی ان اعمال کے سلسلے میں اپنے تائیدی غیبی کو پیچھے کر لیتا ہے اور ان کو ان کے نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ان کو اپنے وہی اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے ان کاموں کی خبر دے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے، ان کے باطل عقائد، باطل اعمال، گندے اعمال کی، اس وقت حسرت و پچھتاوا ہوگا۔ لہذا اس سے وہ مسلمان بھائی بھی عبرت حاصل کریں کہ آج دنیا کے اندر کوئی گرفت نہیں ہے، آپ جتنے مرضی گناہ کریں، جتنی مرضی برائیاں کریں، جتنا مرضی فحش بکیں، غلط قسم کی حرکتیں کریں، آج کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ ہمیں بہت آزادی مل گئی اور بہت قلبی سکون مل رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ دراصل ایک دلدل ہے جس میں آدمی دھستا جائے گا، اور اس کا آخر جو حصہ ہے وہ جہنم ہے۔ لہذا جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو آج تو یہ گناہوں بھرے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑا اچھا وقت پاس ہو جاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو بڑا برا محسوس ہوتا ہے، اور اس کو سخت قسم کی تنقید کر کے، طنز کر کے، دقیانوسی وغیرہ کہہ کے سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے سائیڈ میں ہو جانے کو اپنی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کے لوٹنے کا مقام ہوگا، اور فینبئہم بما کانوا یعملون، اور پھر جو بھی دنیا میں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام کاموں کی خبر دے گا۔ لہذا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل اختیار کر رہا ہو، چاہے دیکھنے سے متعلق، سوچنے سے متعلق، سننے سے متعلق، بولنے سے متعلق، چلنے سے متعلق، کام سے متعلق، مال حاصل کرنے سے متعلق، دوستی رشتہ داری کرنے سے متعلق ہو، اس تمام کے بارے میں غور و تفکر کر لے کہ جب میں اس کا حساب میدان معاشر میں دے رہا ہوں گا تو کیا میں صحیح طریقے سے دے سکتا ہوں، میری گرفت تو نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اگر یہ محاسبے کی عادت ڈال لی جائے تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن عظیم کو اچھی طریقے سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔